kto? Co? Co? Zrobimy to w zwolnionym tempie. Odkąd to siedzi we mnie? Kto? Kto? Kto? Co? Co? Zrobimy to w zwolnionym tempie. Odkąd to siedzi we mnie? Zabezpieczeń.